کرد لی یکم جوان سیرم که استا غاری یواش استا غاری سریع سیدی، اما پیش یلین بازدان، توزی با تو گرانا اما بزودترین کات فری بازدان ببم کواته تو پیویست یکم جار خود فری روشنی یواش کهید بسر چاو ویلکنز استوازی لبینا بستا چاو گورم، استا بریم سیدی، اگر لخود بید ها، استا بریم استا به یواشی دست که برویشتن بسر چاو توزه یواشی تکایا گورم راوستا سیدی پیویست زور راه نام کهی ام جاره اندس پیه کهین لسرتاوا ابی تو زوریا بید باشا گورم لیرم موستن و تندورستان خراپا گورم براسی سیدگی زود جوان نسر و اسپا حالا با پیری خویشه گورم با چوه چی؟ گورم آخر با چوه چی؟ اما این ایشی تو نیا راسته که گورم بلام تکر لیکم اگر لتن درستید به چون که تو نخوشی بیدنگ با هرو ها دلیشی زور خوش بو گورم چیه؟ بلام گورم برستن اما اوی بچیم لدر و توزیه بگرم و بشو یک بم مگر اما سیر بلا تانوا رم لیگرن جن تو ماسو بلیم با بانکا خوش تو اوانی تریش خیراکا بسر جاو گورم جن بله تکه کم گورم آفرم سیدی، زور باشا، توزه ریکتر دانیشا، آفرم برکی دانیشا با پیرا راوستا، بردهم بلا سراهن الكرم ها داي سيدي بسر تشاو جورم جين بابيرا سيرم كبزانة جونم بابيرا سيدي سيريم لعلي خود مكا كرم معنا بو هوا يا خاتو زور سباستكم اما زور خوشا بابيرا سرطا فير روشت نبن باشان راكدني هواش لتويدا ما مصافير باستان مكان قورم بابيرا تنخوي ما باشتر ازاني تو بيتن با بردوان با كرم سرطا فیر روشت نبیم ابی بازدانش تاقیب کما بلام زور قرصا گرین نیا ماموستا کمان بیالید اما ماموستا که زور لیهاتوا زور سپاستا کم گورم استالا چی هستی کایا زور باشا زور برو پیشو چوا لماوی که زور کم اجده اتوانی فیری بازدان بید گورم ام لامانه با برستان هاتوا امان و تو هاتو کرکم سیدی که با من امان امی بارز هوبسا هوبس اوی که کل خوشویتر هاره کنم کبون باز کردی آها عزیزه کم سیدی استا حالت چون لکوشک که مزور باشم هوادارم توش باش بی بله مزور باشم بارز هوبس ایمش همو ماد باشین لبرگوی چند یاری یک مال کردو برد مادوا ایسا بجوانی همویت بو باسکم یاری زانکانی ایما با انجامی ده گول برامبر به هش گول بردیانوا ها ده خال برامبر به هش خال زور چاکا زور دل خوش مکنم که آنین پیگشت بیوتم که تو بختارید یوا دارم که تو با پیگشت بختارید در سوز تو بابیرم وای کرد لراستی بابیرت جن نه زنم گورم گورم نویی هاتو بوی کتو ببینه نویی باشه بابیت Johnny! زر خوشا اولا کیا؟ او دارا لیا یا دی خیراب او چی لیکنو بم ببو او باشا باشا گورم امرو نویک گو بگیرا خوتزانی من همو سر پرشیار کانم خصوطا بردستی تو بو اوی کارکانم بجوانی بر ریو برید نک ام انجامم بو بینی توا بله بله بسر چاو گورم جاری کی ترلم جو رکارانه نکید راپورت یکم بو بنو سو بیه نا بله بله بسر چاو گورم فرمان بجی هر امرو همیان توا کمو این مو بردمی برز قصه قصه خوتا گورم استاتوانی ملی بشکنی تو بروی بسر چاو گورم سر سر جوانا آی چی اگر فکر کن بیر هیکنز، امی کریم مانگم بیتی ها، ازانی لکه او دو آخستو ها؟ تکاد لیکم، برس نویک، هلکی ترمان بره، تکاد لیکم بو او نهاتو مت ایرک جوام لپارانو بیا، دای خیرا مکرین، بارخ مکرین تکاد لیکم، اکادتان درستی، چاک بو حتی ما خاصی زن. خروز نمی. کل لکم حالی که تو مامبره. ام هر چی کارمان هوا، ام خوشی مالکان ما آخرت مانکر. اما دجاج جملم قصانه بو. هیکنز، یا پارکم بره یا چولی کن برون. دی. ام فرمانی گورمانه. گورمان. اما نامروفانه. لبر اوی جاری پیشوش پی من راجعینن بلام. یه وجودان لخسکانی یه من نگرد. لبر او پیوسته یه ولی ندرکنن. ایرا قابلی یه ونیا. با کوشیانی شیامی ایو سر جاده کنه نه وقوعم شیان خوشه تی گشتن بابام کاریم کوکی سعی کردم چند کوکر دو تا و منیش آها شیرکا هر کسی بی من زور برقلم پیاوه مربای توی ترک زور خوشه زور بتامه ازانی دوال دایگم که کبود درست که کوچی واکم خواه حافظ دواترت بین مونونو دو گل دواترت بین ما نونو بابرو دو گل بابیرا سرکا تو درکی که زور جوانا لمانی زور لیده دارستانه که سر سرهی نرا بابیرا بابی کب چی نگی نوا جوانا بی خو بابیرا تمی زور خوشا اما زور خوشا وای زور بابیرا توزه کشم ند بودای کم دیک مربا لی درسته کد مربا؟ اوزو جوان مربا درسته کد اگر لیر بوی بوی درسته کردی بابیرا داوه کم لچش لیر نرکمان کبود درست کد اوزور بطوان آیا باشتر لدائی کم؟ بله او باشترین چشلی نری انگلتر آیا برای صوف ساله دک زور باشتر مربا درسته کل کارککانی امریکا وار و همو کسی کلت دکت با پلی کمی لمربا درست کردنا بالام بالام چی؟ استشو ازم دک من باشترین کسی لدرست کردی مربا زور خوشا تو خواب رو عینی بوم که بم ربا همو حالا که خوامه هم با دروز کردنی خوادم خوشا امش یان گورم خود زانی همو جانم لیره بسر بردو او تی لیرم سر بچی فرمانی برستانم نکردو بوی دواکاری کم هیا ادرشی بلی قصب که گورم روشی یک شمی پیشو رگم بسیدی اکب چی دیکی ببینه لبرو دوای لبرنی لیکم چی؟ خوابم بخشه گورم زور بزه این پیاهاتا و آخر دای کتی زوری خوشه و بای داوی لبرد نکم تکاد لیکم رگیان لی مگره با یک تری ببینه دورم خاتو میلون مگری تکاد لیکم من چاک تیکم داوی لیه بردنه کم کل پیشوت را رگم پینه یاون ایستا اول بیر که گورم یعنی ایستا برو دره زور سپاسته کم گورم اتر سیدی اتوانه ده که ببینه زور دلون خوشا براستی اول لکی زور خوشا الله سپس بخوا من این وقت رو به مامال مانه